Hej, Mattias, vad är det? Ja, hejsan. Torbjörn Åspring heter jag. Jag ringer från Sandvikens IF. Ja, hej. Hörru du, vi skulle ha haft utvå här nu på förmiddagen, fredag förmiddag. Och det har inte dykt upp någon ljudutrustning eller någonting. Du skulle ha haft? Utvå, rockbandet, det engelska. Skojar du med mig eller? Nej du, det kan nog inte säga att jag gör så du. För att vi har betalt för att få hit utvå, rockbandet. Men inte från Emat Helstar. Du, jag vet inte var han kom ifrån, den killen. Han var oerhört pålitlig, verkar han vara. Mm. Han var svart, solglasögon, skinnkeps. Han visar bilder på grabbarna. Pratar om deras skivor. Han pratar precis som han känner dem. Visar bilder på när han stod bredvid en av dem också. Mm. Och det har inte dykt upp en enda människa. Vi har betalt 40 000 rakt över disk. Så nu är hela juniorverksamheten i fara. Mm. Vad tror du kan ha hänt? 40 000 kronor för den här lilla föreningen. Det är 40 000 kronor för U2. Det irländska bandet U2. Just det. Mm. Men då har du nog blivit otroligt grundlurad. Men herregud, han var ju helt... Han verkar ju som fullkomlig sån här musikexpert överhuvudtaget. Mm. Han lovade och svor att han skulle liksom ordna ihop hela festivalen vi ska ha här uppe. Mm. Men du kan nog räkna med att du har blivit... lurad i alla fall. Ja, det får vi vara glada om vi kan spela fotboll på parkeringsplatsen efter det här då. Ja. Hopp. Hej då. Tack så mycket.